कहीं कहीं कहीं कहीं कहीं तारे शर्माने लगे लगे लगे लगे लगे सूरज छुप गया कहीं तारे शर्माने लगे सूरज छुप गया कहीं तारे शर्माने लगे सूरज छुप गया चिंता